امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا د پاک رسول الله د جهاد سیرت یو بیلګا د پاک رسول الله د جهاد سیرت یو بیلګا د سپین صحابه او سپین کردار د مکی فتحا د سپین صحابه او سپین کردار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا پسوال او پسارو د کفر زور کلماتیږي پسوال او پسارو د کفر زور کلماتیږي جنگی پیغمبر وړی په تلوار د مکی فتحا جنگی پیغمبر وړی په تلوار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا په نصر د الله او په اخلاص د اصحابانو په نصر د الله او په اخلاص د اصحابانو مندلی مو پکلا کازم ایثار د مکی فتحا مندلی مو پکلا کازم ایثار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا د عدم تشدد فلسفه منتمر خایي د عدم تشدد فلسفه منتمر خایي را خای د جهاد عظیم لار د مکی فتحا را خای د جهاد عظیم لار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا د پاک اسلام تاریخ پر خایستا او خوند وردی د پاک اسلام تاریخ پر خایستا او خوند وردی د کفر په تاریخ کې دی لوی عار د مکی فتحا د کفر په تاریخ کې دی لوی عار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتحا چی کالا پرو جا کے عقابی شیو گئی تا گئی چی کالا پرو جا کے عقابی شیو گئی تا گئی وریاد شی جنگی بادر او بار بار دمکی فتحا وریاد شی جنگی بادر او بار بار دمکی فتحا امتی مسلمات افتخار دمکی فتحا امتی مسلمات افتخار د مکی فتحا د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتح د کفر په مخ دی لوی گزار د مکی فتح.